daraja ya pili ni kuwa wadhaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala iqa'i al-fi'li al-jibilli ala hay'atin makhsusa, ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amedumu na ameendelea katika kukifanya kile kitendo cha kimaumbile kwa aina fulani, kwenye kipambo fulani maalum, kama tulivyonukuliwa kutoka katika vitabu mbalimbali juu ya kulala kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba alikuwa akilala kwa ubavu wake wa kulia, au kana idha nama wala yadahu al-yumna ala khaddi, alikuwa anapolala anaweka mkono wake wa kulia huu juu ya kitukuta chake, juu ya shavu lake, sawa. Au yakulu bithalathi asabi, anakula kwa vidole vitatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nini hukumu ya jambo kama hili? Amefanya muwadhaba, amelalia ubavu wa kulia, na anapolala anaweka mkono wake wa kulia juu ya shavu lake, au anakula kwa vidole vitatu. Yani tujalie mathalan, unakula nini? Futari ya kunde zimeletwa hapo Ramadhani, rojo lile unakula vitatu. Tayib, ukawa mwiga mtume sala salama katika hilo, vipi hukumu ya hilo jambo ambalo wadhaba alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Tutoa maelezo insha Allah. Kadhalika katika daraja nyingine, daraja ya tatu, ni kutokea jambo hilo kulifanya mtume sala salama sallam jambo hilo, la ala sabili lmuwadhaba, si katika njia ya muwadhaba, hakudumu juu ya jambo hilo kulifanya, amelifanya katika baadhi ya nyakati, kama kuwa baadhi ya nyakati anapita njia fulani, au kuna baadhi ya nyakati anaonekana amekaa chini ya mti fulani, au amekaa chini ya kigogo fulani, amekikalia kigogo fulani, baadhi ya nyakati. Nini hukumu ya jambo hilo? Naui hii na naui ile kabla yake inafahamisha juu ya al-ibaha, nafahamisha juu ya al-ibaha kwa sababu al-hay'at karibu zote za af'ali jibiliya ikhtiyariyya tadullu ala al-ibaha. Hivyo hivyo anwa'u al-ashya al-musta'mala, aina ya vitu vyenye kutumiwa ambapo katika upande wa dharura hakuwa na budi ila avitumie, kama kuwa anakuwa anakula chakula fulani, anakula tende, anakula asali, anakula mkate wa shairi, au alikuwa amejenga nyumba kwa matope, kwa udongo, ameezeka kwa makuti, au anatandikwa godoro lake ambalo limetokana na ngozi, limejazwa ndani yake mule, si watu wengine hujaza sufi, wengine hujaza pamba, yeye imejazwa ndifu zile. Au ameoa wanawake wenye sifa fulani kutoka kwenye makabila fulani. Tukatoa mfano pia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Bibi Khadija radhiallahu ta'ala anha, kwa itifaki wanawachuoni kwamba Bibi Khadija alikuwa ni mkubwa kiumri kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafi alikuwa na miaka mingapi Bibi Khadija? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 25. Je, Bibi Khadija alikuwa au Ummul Mu'minina Mama Khadija radhiallahu ta'ala anha alikuwa na miaka mingapi? Kauli moja alikuwa na miaka 28, kauli nyingine alikuwa na miaka 40. Kauli iliyo na nguvu kabisa katika upande wa kiriwaya alikuwa na miaka 28. Sasa kuna watu wengine husema mtu anapokuwa amemwoa mathalan mwanamke mkubwa kiumri kwake yeye, amefuata sunna bwana, kama mtume sallallahu alaihi wasallam na Bibi Khadija. Watu huambiana namna hiyo. Je, hiyo ni sunna? Kama sunna ni kuwa mwanamke mtu mzima, au ni katika matendo ambayo anafanywa alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na wale hayana hayafahamishi kuwa sheria, zaidi ya kuwa yafahamisha kwamba ile jambo ni mubaha. Kufanya na kutokufanya ni sawa, kwamba mimi sitaki kuoa ila mwanamke mdogo, sitaki mtu mzima. Ukaliache hili, uambie umepata madhambi, ila usichukie jambo hili. Sawa, sio kulichukia, kwa sababu kalifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yote anayofanya kwetu sisi, ima yatakuwa ni ya wajib au yatakuwa ni ya mustahab au yatakuwa ni mubah. Sasa katika matendo ya kimaumbile yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaingia katika haizi hii ya ibaha, kwamba ni mubah mpaka ije dalili nyingine kuonyesha kwamba ni wajib au ni mustahab. Naeleweka nachokisema? Hivyo hivyo matendo anayofanya katika mahali au zama, pia matendo kama hayo yatachukua hukumu tuliyoitaja hapo nyuma, wakati sio kitu kilichokusudiwa. Haya matendo ambayo ameyafanya ni katika matendo ya kimaumbile yasiyokuwa na mafungamano na ibada. Haya kama tulivyoeleza kwamba yanaingia katika ibaha. Lakini matendo ambayo ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mafungamano na ibada sasa. Nayo ni yale matendo ambayo yametokea ameyafanya katikati ya ibada au kabla yake au baada yake kidogo, au kuwa ni wasila katika wasaili za ibada. Matendo ya aina hii, nini mtazamo wa sheria ya matendo haya? Je, ni katika sunna, sunna yenye kufuatwa? Je, kuna ataasili yake kuiga? Miongoni mwa matendo hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala, tunafahamu kwamba wakati alipofika kwenye tashahud alivikunja vidole vyake vitatu, vidole vitatu alivikunja kwa mkono wa kulia, sawa, kisha hiki kimoja akakizungusha kidole gumba, hiki kimoja akakinyosha, asababa akakinyosha. Amefanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, qabad al-asabi' al-thalath fi at-tashahhud, sawa. Je, amefanya hivyo ni matendo ya kimaumbile yana mafungamano na ibada? Aljawabu naam, jawabu yake ni naam, ameyafanya ndani ya ibada. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka mikono yake, viganja vyake juu ya ardhi, hali ya kuwa vidole amevifumba na amevinyoosha wakati wa sujudi, amesujudi amefanya hivyo. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameegemea fimbo wakati anahutubu, iko juu ya mimbar, haya ni matendo ameyafanya katikati ya ibada. Yako mengi kwenye swala, kwenye haji na mambo mbalimbali ya kiibada, kuna vitendo amevifanya ni jibilia, anaifanya katikati ya hizo ibada, na kuna vitendo vingine ni kama njia ya kufika katika ibada. Kwa mfano, tumetoa maelezo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika haji, alipoingia katika mji wa Makka aliingia kupitia Hudaib. Wakati wa kutoka alitoka katika njia ya kadhaa, na alipoingia msikitini pale alikuwa alitumia Masjid Haram, msikiti wa Makka, alipitia mlango wa Bani Shaiba, ndio mlango alioingilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya tawafu alitufu akiwa kwa juu ya ngamia wake. Hivyo hivyo alipokuwa akifanya sa'i baina Safa wal Marwa, wakati amesimama Arafat kule katika viwanja vya Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa juu ya ngamia wake. Vitendo alivyofanya katikati ya ibada vina mafungamano na ibada, ni katika sunna kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni katika sunna kumwiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na vile alivyofanya kama wasai, kwa maana wachuoni wamekhtalifiana. Wanawachuoni wamekhtalifiana. Kuna ambayo yanafahamika illa yake na sababu yake iko wazi, kwa nini kafanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ha? Kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameingia katika tawafu akiwa iko juu ya mnyama, sawa, au kwenye sa'i akiwa iko juu ya mnyama, au mara nyingine akionekana anaswali juu ya mimbar, ataka kuonyesha watu namna ya kuswali. Pale ila iko wazi, hatuwezi kuiga katika lile, kwa sababu yeye amefanya vile kama mwalimu, kutoka kuonyesha watu wachukue ibada kutoka kwake. Niangalieni mimi ninaposwali, kisha akamwambia sallu kama ra'aytumuni usalli. Sawa, kwa hiyo huwezi kusema kwamba ni sunna kuswali katika sehemu ya juu pale watu wote wakuone. Kwa hiyo katika hivi vitendo ambavyo vina mafungamano na ibada vya katika darajati, daraja ya kwanza ni kwamba alfilu jibili, inawezekana ikawa ni maksudu fil ibada, ni venye kukusudiwa katika ibada, ni yakuna juz'an minha, kuwa ni sehemu katika hiyo ibada. Vitu kama hivi vyaambiwa kwamba ni wajibu kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano aljulusu baina alkhutbatain, kukaa kati ya khutba mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutubu kwenye mimbar akiwa amesimama, kisha akakaa, kisha akasimama tena akakutubu akamaliza khutba yake. Ni kitendo cha kimaumbili kukaa, ni katika al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, hiyo lakini kimefanywa katikati ya ibada. Nini hukumu yake? Na amefanya muwadhaba katika hilo, amedumu hivyo katika khutba zake zote, amefanya hivyo, tabaki kuwa ni wajibu kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Qala ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hayo wameyanukuu wanachuoni kwenye vitabu vyao vingi tu, lakini huo ndio msimamo wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wengine wanasema mustahabu na wengine wanasema naam, ima wengine wanasema mustahabu, wengine wanasema ni wajibu kama Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hivyo hivyo kusimama baina ya khutba mbili, kusimama kuhutubu akiwa amesimama ni jambo ambalo limekusudiwa. Kwa hiyo katika hivi vitendo hivi anavyovifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-af'alu jibiliya al-ikhtiyariya, ambavyo laha silatu bil ibada, kuna ambavyo ni maksuda fil ibada liyakuna juz'an minha, vyenye kukusudiwa katika ibada ili viwe ni sehemu katika hiyo ibada. Vingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amevifanya kama njia ya istihbab. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anafungua katika saumu yake, wakati wa kufungua anakula chakula maalum, anakula rutabat witran, kula tende rutab tena kwa witri. Sisi tumeona kwamba kula ni katika al-af'al al-jibiliya tena al-ikhtiyariya, al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, lakini yana sila na ibada kwa kuyafanyika tena mwisho wa ile ibada, tena katika hai'a ya ile ibada ya kile chakula. Yani hivyo hivyo hizo af'al al-jibiliya, aina ya vyakula ni hai'a. Kuna hai'a na kuna anwaa, kuwa anakula tende tatu kwa idadi hiyo mathalan, au kwa witri, lakini pia katika anwaa anakula tende, hakula kitu kingine. Na hili pia latiliwa nguvu na hadithi nyingine, au kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekula as-sahur, amekula as-sahur. Sahur maana yake chakula cha daku. Kadhalika katika vitendo alivyovifanya ambavyo katika sahihi, katika sabili istihbab, katika hilo anakufahamisha kwamba jambo hili ni mustahab, ni tahwilu tahwiluhu ridaahu fi du'a al-istisqa, ni kule kukigeuza kwa kishali chake katika dua ya kuomba mshelezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akivaa rida. Sasa wakati wa kuomba dua kwa ajili ya istisqa, salatu istisqa, ya swala ya kuomba mshelezi, kuomba mvua, alafu akifika kwenye dua hugeuza kile kishali chake, ile nguo yake huigeuza. Mfahamu? Hili ni jambo amelifanya likiwa ni makusudi mbili fil ibada, lakini kwa lengo la kubainisha istihbabu ya jambo hili. Kwa ni sunna kufanya hivyo alifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya, lakini wanaochuoni kuna taraddud katika hilo. Je, amefanya hivyo kuwa limekusudiwa kwenye ibada au hapana? Je, hili ni katika sehemu katika ibada au sio sehemu katika ibada? Mambo kama haya ambao wanaochuoni wamekhtalifiana ndani yake, yanabaki katika al-istihbab, kuwa kwamba jambo hilo ni mustahabu. Na sababu ya kutofautiana, sababu ya khilafu yao katika mambo kama haya ambayo nitayataja baadhi yake, ni pale nilipotazama, je, asili katika vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwekwa sheria, kwamba asili ya kuwa vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sheria au la? Wao katika wanaochuoni wanaosema kwamba asili ni sheria katika vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wanasema asili ni bara'atu dhimma, ni kutakasika dhimma mpaka ije nafsi kuonyesha kwamba hapa sasa ni sheria. Katika mambo kama haya ambayo ameyafanya wanaochuoni wakawa wanakhtalifiana juu kama ni sunna au si sunna, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anatumia aina fulani za vyombo katika kutawadha mathalani, au kuoga, kulala ubavu baada ya kuswali rakaa mbili za alfajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ilipoingia alfajiri nyumbani kwake anaswali rakaa mbili, alafu anakuja msikitini. Sasa akiswali rakaa zile mbili anajilaza ubavu, analala kidogo. Je, ni sunna kwamba na wewe kuswali rakaa mbili kama umeswali msikitini nyumbani kwako, basi ujilaze ubavu? Baada msikitini kutoa watu wote wanalala ubavu, nini sunna? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali rakaa mbili analala ubavu. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika siku ya udhiya, anapotoka katika salatu al-Eid anachinja mnyama wake, alafu akawa anakula ini na ule mnyama aliyemchinja. Kula ini la mnyama wa udhiya ni sunna? Kadhalika swala la kupanda mnyama baina Safa na Marwa na vinginevyo. Wanaochuoni wametaradadi katika mambo haya kwamba juu ya usunna wake na kutokuwa sunna, lakini wengine wanaona kwamba ni jambo la ibaha, ni mubaha, na wala sio halifidishi hukumu ya kisheria ya usunna, kwa sababu ibaha pia ni hukumu ya kisheria, sawa. Lakini je, ni sunna watu watakiwa waige? Ndio hapa at-ta'assul, wengine wanatumia ibara ya at-ta'assul, kuiga kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa ayadhibiti haya mambo, ajue kwamba hapa natakiwa ni mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni wajib, hapa hii ni mustahab, na hapa ni mubah. Kwa hiyo napowafikishia watu, napowasomesha watu darsa, napowatolea watu khutba kuwahimiza juu ya jambo fulani au napokuwa natoa naelezea mathalan katika mazingira yoyote, ingeweza kukaa tu nyumbani au kukaa barazani na watu, ukawaelezea kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafafanua kitu, basi watakiwa ujue kwamba hili ni katika hali ya lazima, katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jambo ambalo ni hukumu yake, ukilifanya upate thawabu na usipolifanya upate dhambi. Na hili ni jambo la mubah, kwa sababu katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuja kwenda kwenye makuruhu wala kwenye haram, kwa sababu hakuna hayo katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba akafanya jambo ni makuruhu. Kwa hiyo sisi tumuige katika makuruhu yake, au kafanya jambo la haramu, sisi tumuige katika ile haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maasum, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maasum, tumefahamu eh? Kwa hiyo imma itakuwa ni wajib au mustahab au ala al-aqal itakuwa ni mubah. Kwa hiyo wewe ujue lipi la mubah, lipi la mandub, lipi la wajib, kwamba hili la wajib na hili la mustahab na hili la mubah. Usipojua hilo utachanganya mambo mengi na utaharibu. Sasa mfano, tuchukueni mifano katika baadhi ya mambo, katika mambo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maumbili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiweka nywele zake akiziachia mara nyingine, kaweka tu, alikuwa analimba sallallahu alaihi wasallam. Tunasoma katika sira yake, katika upande wa shamaili zake, na tumesoma katika shamaili al-Muhammadiyya katika mwezi wa Ramadhani, kitabu ash-shamaili al-Muhammadiyya cha Imam Tirmidhi. Tumesoma hadithi zile, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa maumbile yake. Je, na sisi ni sunna kumuiga yeye kuweka nywele nyingi? Aljawabu la. Ile ni filu katika afaali aljibiliya alikhtiyariya, amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina sila yoyote na ibada. Hakuja kuja dalili ya kikauli wala karina yoyote iliyofahamisha kwamba na sisi tumuige kwenye lile. Tumeelewana? Lakini Mtume huyo huyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikata kucha, kota kutoka kucha ni katika vitu vya kimaumbile. Tayyib, je, kitu hiki kimebaki kuwa ni katika al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, au kimetoka sasa hapo? Hilo limetoka katika af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya kuwa ni sheria sasa kusikata kucha, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo kunyoa, kupunguza sharubu, kunyofua nywele za kwenye makwapa na nywele za kwenye kinena, isafishe. Hivyo hivyo kupiga mswaki. Hayo ni mambo yametoka sasa katika al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya kwenda katika sunna na kuwa ni katika fitra, ni katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jambo linapoambiwa hili ni sunna ambalo huigwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika haya yako ya lazima na yako ambayo ni ya mustahab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maumbile yake alikuwa ana kathu lihya, alikuwa ana ndevu nyingi. Kwa lugha ya sasa hivi tukimwona ngemwita madevu. Yule bwana mwenye madevu, sababu alikuwa anazo nyingi sana. Ushahidi wa kuwa anazo nyingi sana ni ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ziko wazi. Abu Huraira na wengine walikuwa wanasema, tulikuwa sisi tunajua kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa asoma katika swala ya siku kwa kutetemeka madevu yake. Yeye iko mbele imamu, waliojua waziona ndevu zinachezacheza. Ni kwanza kiasi gani hizo? Sasa ni katika al-af'al al-jibiliya, vile ni vitendo, yani maumbile yake yako hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Swali, je, amebaki kuwa ni maumbile yake, hakuna kuigwa ndani yake sallallahu alaihi wasallam? Mnanielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo tukitaka sisi tunaondoa, tukitaka tunacho, tukitaka tunazichonga kwa ile tunayozitaka sisi, tukitaka tuzinyoa, tukitaka tuziacha. Aljawabu la. Sasa mtu akikwambia mbona wewe wanyoa ndevu, usimwambie mbona wewe hujatia wanja. Unanielewa? Ukishamwona mtu aelekea huko, basi ujue huyo si mtu wa kuzungumza naye huyo kiilimu. kwanza mnasili mkae msome, kwa sababu mtabishana, mtashindana hapo, mtafutana, hamtaelewana. Anakiwa apewe darasa kama hii, kwamba jamani, katika matendo ya mtu sasa mtazungumza barabarani maneno yake, kuna hivi, ataelewaje? Ni jambo lina kituo, aeleweshwe, aelewe kwamba aha, huu kutia wanja, hii ni kitu kingine na hii ni kitu kingine. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna suala la kuelewesha, tena kuwaelewesha watu wanaoitwa wasomi pia, kwa sababu darasa hili linaonekana hawajalielewa. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo watu watakiwa walielewe jambo hili kutokana na umuhimu wake. Katika mambo mengine, jambo jingine linatoka katika al-af'alu jibiliya. Sasa katika al-af'alu al-'adiyya, hiki ni kitu cha ziada ambacho tukikizungumza jana. Al-af'alu al-'adiyya, vitendo vya kiada, makusudio ya vitendo hivi ni vile ambavyo amevifanya Mtume SAW, ma fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyan ala adati qaumihi wa ma'lufihi. Ni yale mambo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupita juu ya ada ya jamaa zake, kawaida ya jamaa zake na mazoea yao, kama istimalu al-qirab al-jildiyya fi khazl al-mal, kutumia viriba vya ngozi, vyombo vya ngozi kama kiriba, au kutumia vibuyu katika kuhifadhia maji, kutumia vibuyu kuhifadhia asali, kuhifadhia maziwa, kuhifadhia baadhi ya vitu, kutumia vitu kama hivyo, kutumia duba walhantam, sawa. Ni vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitumia, lakini katika vitu vya ada jamii yake ilikuwa ikitumia aljirar, kutumia mitungi, sawa, kutumia vitu kama hivyo vya ada, au kutia wanja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-aslu fi hadhihi al-umur al-adiyya wa amthaliha ka nadhairiha min al-af'al al-jibiliyya, asili katika mambo haya ya kiada na mfano wake ni kama mfano wake katika vitendo vya kimaumbile. Wal-aslu fiha jami'an annaha tadullu ala al-ibaha, na asli katika hivyo vyote ni kwamba vinafahamisha juu ya ibaha, la ghayr, illa fi halayn, isipokuwa katika hali mbili tu. Haya mambo ya ada yanafahamisha vile vile ibaha kama yale mambo ya kimaumbile, isipokuwa katika hali ngapi? Hali mbili. Hali ya kwanza, ayarida qawlu yaamuru biha au yuraghibu fiha, ni kuja kauli inayopendezesha katika hilo, inayoamrisha katika hilo, au inapendezesha katika hilo. Kwa hivyo fadhharu annaha hina idhin takunu shar'iyya, hapo itadhihiri kwamba sasa hiyo ni sheria, itadhihiri kwamba hilo ni jambo la kisheria. Kadhalika kudhihiri kufungamanika kwake jambo hilo na sheria kwa dalili isiyokuwa ya kikauli, kama kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuzika maiti, akamlaza maiti kumwelekeza upande wa kibla. Jamaa zake alikuwa akizika akifanya kitu kama hivyo, yeye ikawa anapozika sasa kuelekeza upande wa kibla. Kwa hiyo jambo kama hili linatakuwa kuna karina ya kuonyesha kwamba huu ndio utaratibu wa sheria, itakuwa la kisheria sasa hivi. Jambo jingine ni al-af'alu fil umuri ad-dunyawiyya, matendo katika mambo ya kidunia, hakuna haraka haraka, la. Mambo mawili, shamaliza. Ayarida qawlun ya'muru biha au yuraghibu fiha, هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يظهر ارتباطها بالشرح بقرينة غير قولية وقرينة ما يسير قولية. جنب جنكين الأمور في الأفعال في الأمور الدنيوية نعني يعني ما تنو أما يمتون صلى الله عليه وسلم على فاجب كما كسوديو يكو بتمان فا وكنو فايشة كويلي ويلي أو كنو فايشة مالي كويلي جاكي أو كمتو مجيني mali yake au mali ya mtu mwingine, au kufanya mambo kwa ajili ya kuondosha madhara, au Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanga baadhi ya mambo, akaweka mikakati katika mambo hayo, mambo ya kibinafsi au mambo ya Waislamu kwa ujumla, kwa lengo la kuleta manfaa au kuondosha madhara. Haya ni mambo ya kiada, kama al-af'alu tibbiyya, mambo ya kitabibu, yeye mwenyewe amefanya, labda kuna dawa au ameelekeza watu kwamba kunyweni mikojo ya ngamia na maziwa yake, mfano hivyo au asali. Kadhalika mambo ya kilimo, kadhalika mambo ya sanaa, kadhalika mambo ya tijara biashara, kadhalika uchungaji wa mbuzi na mingineo katika kazi, kadhalika mipango aliyoipanga Mtume SAW fil harbi, istimali almajaniq, kutumia tero zile majaniq, kutumia mapanga asyuf warimahi wasihami watarbiyati alkhayli lilqital, na kufuga farasi wale na kuwapa mazoezi kwa ajili ya mapambano, wa hafri alkhanadiq, na kuchimba mahandaki, watartibi aljuyush, na kuvipanga vikosi vya jeshi. Haya ni katika umur alafal fi alumur ad-dunyawiyya, yapo ambayo ni kwa maslaha ya mwili, yako katika maslaha ya mali, kuna ambayo yako katika maslaha ya mwili wake na mali yake, kuna ambayo na maslahi ya mwili ya watu wengine na mali za watu wengine, kuna mambo kwa maslahi kwa ajili ya kuleta manufaa kwa watu kama biashara na mingineyo, au kuondosha madhara kwa watu kama matibabu na vitu vingine, au mipango yake yeye mwenyewe au mipango kwa maslahi ya Waislamu wote. Tumefahamu haya yote katika al-umuru ad-dunyawiyya. Haya sasa, kwa dhati yake hayazingatii kwamba ni katika mambo ambayo watu yatasauna fi sallallahu alayhi wasallam, kwamba wanamwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kwa kupatikana dalili ya kikauli, sipokuwa katika hali mbili kama nilivyotangulia, dalili ya kikauli yenye kudhihirisha hilo, au kuwa ya mafungamano na sheria kwa karina nyingine isiyokuwa kaulia. Tumefahamu sasa, ukirejesha mifano iko mingi sana, ukisoma katika vitabu vya hadithi utakutana na mambo mengi mengi. Kuna wanaochuoni wameeleza, wametaja vitabu mambo yanayofungamana na mambo ya kiimani, kuna mambo yanayofungamana na ibadati, kuna mambo yanayofungamana na miamala, wameeleza vizuri, na vingine vinafungamana na maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na shamaili zake. Nadhani patakuwa pameeleweka hapo. Sasa labda nitoe nafasi kwa maswali ili tupate nafasi ya kuhama kutoka kwenye mada hii kwenye darasa zinazofuata, tuende katika mada nyingine, kwa sababu kwa mujibu wa utaratibu wetu, baada ya kuelezea sunna ni nini, maanake haya ni maelezo kuhusu sunna na aksamu zake, tumechukua kismu mbili za sunna, sio alqawliya walfi'liya. Kwa lakini tuhame hapa, tuende katika as-sunnatu at-taqririyya. Hii ni darasa nyingine mbali. Tukitoka hapo tuende katika as-sunnatu at-tarkiyya. Hii ni darasa nyingine mbali. Kwa hizi ni siku mbili tofauti. Halafu ndo tuelezee sasa al-ibada. Ibada ni nini? Kwa vipengele hivyo, naamini kwamba tutakuwa tumefungukiwa na mambo fulani hivi katika jambo hili insha Allah, na tutakuwa tuna basira kwa mbali katika. Lakini pamoja na hayo, yale ambayo tunanasihi watu warejee kwenda kusoma na kuyafanyia kazi, basi wajitahidi kusoma. Maelezo haya peke yake hayatatosheleza, lazima ujiongezee kimaarifa. Utakutana na mambo mengi huko yanayotajwa, utapembua wewe hili hili hili hili, mpaka kuja hapa mimi nimechagua vitu vya kuzungumza. Uwezi kuja na majili yote ya kutazungumza, utamaliza lini? kwa tunataja mfano huu. Na mambo hayako mahali pamoja. Uwezi kukuta kwamba mambo yote yamewekwa katika sufuria moja. Ukifika tu achukua wala. Hii si pilau. Sawa. Ni kwamba lazima uende hapa, uende pale, uende pale, uende pale, na ndio faida ya kusoma. Utakutana na mambo mengine na lugha nyingine tofauti ya hizi tulizotumia hapa. Ndio utapata faida. Tumeelewana? Haya. Kwa hiyo tuna as-sunnatu at-taqririyya, inshallah kwa darasa tunakuja. Hebu tufanye wiki ijayo ili mtafakari vizuri kuhusu haya yaliyosemwa. Na sunna tarkia, alafu baada ya hapo tutakuja ibada, alafu tutaingia moja kwa moja katika swala la al-ihtifalu bil maulid an-nabawi na mambo mengine. Inshallah, alafu tutaingiza, je, itaingia wapi? Katika hizi sehemu unazitaja, haya yaingia wapi? Tutajua inshallah. Sasa kama tutakuwa maswali, hiyo darasa hizi tuzitangulia kuzitaja, kuzihudhurisha. Majalisi ngapi? Tano, eh? Majalisi tano. Haya, kama kuna maswali, mtu nafasi hiyo tuulizane, majibu yapo tutataja inshallah.